Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 kwietnia, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Radosław Nus. Po zamachu w Sztokholmie policja potwierdza zatrzymanie jednego mężczyzny podejrzanego o terroryzm. Ostrzelana przez Amerykanów baza lotnicza w Syrii znów działa. Takie informacje przekazuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. W tym serwisie Trójki wrócimy także do sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu. Wycinanie milionów drzew, chaos w szkolnictwie i ograniczanie wolności w kulturze. Obrał się diabeł wolnać i ogonem nam szedł złem. Po debacie wniosek został odrzucony. Jest podejrzany o terroryzm i zabójstwa. Szwedzka policja zatrzymała mężczyznę po zamachu w centrum Sztokholmu. Jak informuje prokuratura, zastosowano wobec niego najwyższy w szwedzkim systemie prawnym stopień podejrzenia o popełnienie przestępstwa terrorystycznego. Śledczy nie informują, kim jest zatrzymany. Policja podaje jedynie, jak doszło do jego zatrzymania. Mężczyznę zauważono w sklepie w Marsta. Jego sposób zachowania i ruchów wzbudził zainteresowanie. W pobliżu znajdował się policyjny patrol, który skonfrontował mężczyznę z wizerunkiem poszukiwanego i doszło do zatrzymania. Do ataku, przypomnijmy, doszło wczoraj w centrum miasta. Kierujący ciężarówką wjechał w grupę ludzi, a następnie do jednego z dużych sklepów. Auto zatrzymało się w wejściu i stanęło w płomieniach. Zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Szwedzka telewizja SVT podała wcześniej, powołując się na źródła policyjne, że w piątek późnym wieczorem policja zatrzymała także drugiego mężczyznę, ale tych doniesień śledczy nie potwierdzili. Ostrzelana przez Amerykanów baza wojskowa w Syrii znów działa. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że z jednostki wystartowały samoloty myśliwskie. Stało się to niecałą dobę po tym, jak na to miejsce spadło 59 amerykańskich pocisków Tomahawk. Miał to być odwet za wtorkowy atak z użyciem broni chemicznej w prowincji Idlib. Według obserwatorium wieczorem z bazy Shayrat wystartowały samoloty, które następnie miały zbombardować zajęte przez rebeliantów tereny we wschodniej części prowincji Homs. Wcześniej syryjskie władze informowały, że amerykański atak na bazę dokonał ogromnych spustoszeń. Rosyjska telewizja informowała o 9 zniszczonych myśliwcach, ale libańska telewizja Al-Mayadin twierdzi, że syryjskie wojsko zdołało tuż przed amerykańskim atakiem ewakuować większość samolotów. Atak miał być odwetem za przeprowadzony we wtorek nalot z użyciem broni chemicznej na opanowane przez rebeliantów miasto Khan Sheikhoun. Paraliżujący gaz sarin miał zabić co najmniej 86 osób. Amerykańska odpowiedź miała z kolei zabić od 6 do 9 osób. W kilka godzin po amerykańskim ataku w Syrii doszło też do tragicznej pomyłki. Myśliwce Stanów Zjednoczonych, które biorą udział w operacji przeciwko tzw. państwu islamskiemu, zabiły kilkunastu syryjskich żołnierzy po tym, jak omyłkowo wzięto ich za bojowników ISIS. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wniosek PO o wotum nieufności wobec rządu odrzucony. Sejmowa arytmetyka nie dawała mu żadnych szans, ale debata nad wnioskiem wywołała sporo emocji. Listę zarzutów pod adresem gabinetu PiS przedstawił lider Platformy Grzegorz Schetyna, rządu broniła jego szefowa Beata Szydło, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński. A tej debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Kilkadziesiąt minut nieustannej krytyki rządu PiS, tak wyglądało wystąpienie Grzegorza Schetyny. Wycinanie milionów drzew na szkodę przyszłych pokoleń. Chaos w szkolnictwie i ograniczanie wolności w kulturze. Odpowiadał mu lider PiS Jarosław Kaczyński. Obrał się diabeł wolnać i ogonem nam szedł złem. W debacie szef Nowoczesnej Ryszard Petru mówił o niszczeniu instytucji państwa. Odebraliście godność wszystkim instytucjom, które miały stać na straży wolności. O skłóceniu Polaków mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Strach i podejrzliwość, szczucie jednych na drugich. A Paweł Kukiz powiedział, że poparłby, ale reformę całego ustroju państwa. Symboliści mówiąc, z wotum nieufności względem tego partiotekratycznego, postbolszewickiego ustroju. Na koniec mówiła premier Beata Szydło. Chyba czerwiecie właśnie z tych bajek natchnienie, ponieważ u was jest jak w Szreku. Albo hasło mnie wybierz mnie, albo gadam latam pełen serwis. Głosowanie przebiegło zgodnie z sejmową arytmetyką. Przeciw wnioskowi zagłosowało 238 posłów, za 174, 4 posłów wstrzymało się od głosu. Na koniec w serwisie przenosimy się jeszcze do Suwałk i tam rozmawiamy z miłośnikami ptaków. W miejskim ratuszu czekały na nich budki lęgowe. Przygotowali je uczniowie, rozdawali urzędnicy, a mają służyć właśnie miejskim ptakom. Dokarmiam sikorki. To jest tak na balkonie, za balkonem. Jakieś tam mięska takie niesolone. Zawieszę i zawieszę. A teraz nareszcie będą te ptaki miały gdzie mieszkać. Zadowoleni. Kolejna budka będzie w ogrodzie. Jakie tam ptaki do was przyjdą? U nas sikorek dużo jest. Zimą dokarmiamy, na wiosnę gniazdka sobie robię. Proszę bardzo. Do pana. I instrukcja. Przynajmniej dwa razy w roku spotykamy się z mieszkańcami Suwałk, by w okresie wiosennym przekazać im budki dla ptaków, a w okresie jesiennym karmniki dla ptaków. Kamil Sznel, suwalskiego ratusza. Jest to tak

Broken Social Scene, Halfway Home to na początek dzisiejszego trójkowego poranka. Teraz w ramach porannej gimnastyki Henryk Sytner zachęci nas do górskich wędrówek. Medal dla każdego. Leszek Cichy należy do niespokojnych duchów. Nie usiedzi w miejscu, każdą wolną chwilę spędza w plenerze. Wyrusza na trudne górskie wspinaczki, zdobył koronę ziemi, najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach, ale często urządza również krótsze wypady. Co tak przyciąga Leszku do wędrowania? Jednak sympatia do gór, tak? Nie chcę używać słowa miłość. Ja po prostu w górach się czuję dobrze. To jest dla mnie dobre, naturalne środowisko. W związku z tym te wyjazdy to mogą być Tatry, Bieszczady, Beskidy, ale mogą też być inne góry. No moim ukochanym krajem, to nie jest tajemnicą, jest Islandia, gdzie tych gór trochę wulkanicznych, trochę innych lodowców. Gejzery. I widokowo to jest pewna egzotyka. Czyli pasja poznawania, tak? Tak, ale też ostatnie już 2 lata prawie. No to jednak rozwijający się program Polski Himalaje 2018, żeśmy się nie spodziewali takiej reakcji. Zamiast kilkudziesięciu zgłosiło się 1765 osób. W związku z tym ten plan trochę żeśmy zmienili. Ten wyjazd za 2 lata będzie dzielony na wiele grup. Ciągle jeszcze nie rezygnuję jednak z pomysłu wyprawy na Everest. Chciałem tym razem spróbować od strony północnej, a marzeniem byłoby, gdyby udało się zrobić trawek z Everestu. Czyli wejść z drogą od Tybetu, tą klasyczną Malory, cała historia zdobywania najwyższej góry ziemi, a zejść tą często używaną stoną nepalską. Też sympatyczne jest to, że bardzo wiele osób, które się zapisują na tym polskie Himalaje, chce zintegrować się wcześniej na inne wyjazdy. No i oczywiście, żeby to nie było daleko, w miarę tanio, nie za daleki lot. No i wpadłem na pomysł, żeby to była właśnie Islandia, która daje możliwość zgrania się grupom. Ja tam jestem tylko człowiekiem, który kocha Islandię i w związku z tym pomagam tym ludziom się zintegrować. Bo to są wspólne wyjazdy, wspólne problemy, moje opowieści. To wszystko integruje ludzi i w związku z tym mam nadzieję, że ten polski Himalaje, ten trudny trekking do bazy pod Everestem będzie dla nich już czystą radością. Poza wszystkim to jest, jak mówią sportowcy, ładowanie akumulatorów, czyli zdobywanie kondycji. No tak, jeżeli by doszła do skutku wyprawa na Everest, to jednak być może w przyszłym roku bym pojechał na tak zwany niski ośmiotysięcznik, jeżeli można tak powiedzieć, czyli na Czooju, żeby z częścią tej grupy, która będzie za 2 lata, jednak sprawdzić tych uczestników, zgrać na Czooju 8200 metrów. Trzymamy kciuki. Leszek Cichy, gość Henryka Sytnera, akumulatory ładuje w górach. Ja zdecydowanie wolę bałtyckie plaże, oczywiście, jeśli nie jest to sezon. A państwo gdzie najlepiej odpoczywają i regenerują siły? 22 i 7 trójek. Violet was tickling my fancy, gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Of a show that you've seen a bunch of times before. An inch away from settling on Coco. Shame that she's that girl you used to know. Loved her but we had to let her go.

Get a little light inside. The Waking, James Morrison, tu Trójka, jest w 6:30. Dziś będzie raczej pochmurno, miejscami zwłaszcza na południu słabe opady deszczu, a wysoko w Karpatach śniegu i deszczu ze śniegiem. Od 6 stopni w Zakopanem przez 10 w Koszalinie, 12 w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, 13 stopni w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Katowicach, 15 w Bydgoszczy i Toruniu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, wysoko w Tatrach, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Climbing To Trójka, 25 minut przed siódmą. U nas o filmowo-serialowych ścieżkach dźwiękowych. Zapraszamy do Trójki. Można spokojnie powiedzieć, że Abel Korzeniowski jest już w grupie najbardziej znanych polskich kompozytorów muzyki filmowej w Hollywood. Do tej pory jego największymi sukcesami były ścieżki dźwiękowe do filmu Samotny mężczyzna, Zwierzęta nocy i serialu Dom grozy z Ewą Green i Joshem Hartnettem w rolach głównych. Za tę ostatnią został wyróżniony przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Była ona przełomowa dla kompozytora także z kilku innych względów. O tym opowie Państwu Wioletta Myszkowska. Gdzieś w wiktoriańskiej Anglii kobieta medium spotyka Doriana Graya i hrabiego Drakulę, doktora Frankensteina oraz potwora, którego powołał do życia. Między innymi, a to wszystko w świecie pełnym wampirów i demonów, trochę jak w gotyckich powieściach popularnych w XIX wieku, nazywanych Penny Dreadfuls. Do nazwy tego właśnie gatunku nawiązuje oryginalny tytuł serialu – Penny Dreadful. Abel Korzeniowski nigdy wcześniej nie pisał muzyki do produkcji z elementami horroru, ani do serialu. Chyba doszedł do wniosku, że skoro i tak już jest daleko poza swoją strefą komfortu, to zrobi jeszcze kilka kroków dalej. Jako uczeń Krzysztofa Pendereckiego otrzymał bardzo klasyczne wykształcenie muzyczne. Dlatego podstawą ścieżki dźwiękowej była orkiestra składająca się z żywych instrumentów, jak w większości jego dotychczasowych kompozycji. Tym razem jednak zdarzyły się momenty, kiedy połączył je z elektroniką, na przykład w motywie przewodnim Miny. Do tej pory Abel Korzeniowski niezbyt często komponował tematy związane z postaciami. Zazwyczaj tworzył w oparciu o konkretne sceny. Na przykład utwór pojawiający się w czołówce serialu był zainspirowany momentem, w którym główna bohaterka po raz pierwszy spotyka Doriana Graya. Ale to nie wystarczyło, żeby opowiedzieć o tej postaci wszystko. To kobieta medium, mająca kontakt z niezbyt przyjaznymi istotami ze świata duchowego. Była wyjątkowo twardym orzechem do zgryzienia dla kompozytora. Z jednej strony otaczała ją groza, którą zdarzyło mu się wyrazić, wykorzystując typowe już dla horrorów rozwiązania. Dość ilustracyjne i niepokojące wykorzystanie smyczków, długie, ciągłe nuty czy chór. Ale okazało się, że było w tej postaci coś więcej. Najpierw kompozytor postrzegał ją jako ofiarę, swoistego rodzaju wrażliwą męczennicę. Dopiero pomysłodawca i scenarzysta serialu, John Logan, podsunął mu inną myśl, że jest ona matką zła. W tym sensie, że nie jest postacią, której trzeba współczuć, a jej wrażliwość na świat duchowy może być postrzegana jako brzemię, ale też umiejętność. Ta wskazówka sprawiła, że kompozytor zaczął kierować się nieco innym tropem, pisząc muzykę ilustrującą tę opowieść. Postanowił odnaleźć piękno w mroku. Jak sam mówił w wywiadach, coś, co Włosi nazywają mianem terribilità, coś przerażającego i jednocześnie fascynującego. Dzięki temu udało mu się na przykład dostrzec dziecko w potworze doktora Frankensteina.

it, how sweet your love can be. Oh, mother night, fear the day I wish you never may come. Brodka Santa Muerte, a teraz przeniesiemy się w nieco inne muzyczne rejony. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przed państwem Korneliusz Pacuda i opowieści ze świata muzyki country. Czy Schuller, hazardzista, może nas czegoś pozytywnego o życiu nauczyć? Kenny Rogers twierdzi, że tak, bo nagrał taką piosenkę pod tytułem The Gambler. Napisał ją Don Schlitz, młody artysta, który próbował ją sam wylansować, ale niestety jego nagranie nie doszło zbyt wysoko na listach przebojów. Za to zmęczonym głosem Kenny Rogers tak przekonująco zaśpiewał, że nie dość, że pierwsze miejsce płyta ta osiągnęła, ale także zrobiono film na podstawie właśnie tej piosenki. O czym ona jest? Pewnego letniego wieczoru w pociągu zmierzającym donikąd spotkałem Schullera. Byliśmy zbyt zmęczeni, by spać, więc patrzyliśmy przez okno w ciemność. A gdy dopadła nas nuda, zaczął mówić. Powiedział: synu, czytam z ludzkich twarzy, po ich oczach wiem, jakie mają karty. Widzę, że jesteś jednym z asów. Jeśli poczęstujesz whisky, dam ci pewną radę. Podałem mu butelkę, a on wypił wszystko do dna. Potem wyciągnął papierosa. Jego twarz nie zdradzała nic. Powiedział: jeśli zamierzasz grać, chłopcze, musisz nauczyć się grać dobrze. Musisz wiedzieć, jak grać, kiedy się zatrzymać, kiedy spasować, kiedy grać dalej, a kiedy uciekać. Nigdy nie licz pieniędzy, gdy siedzisz przy stole. Będzie dość czasu na liczenie, gdy rozdanie się skończy. Każdy gracz musi wiedzieć, co wyrzucić, a co zatrzymać, bo w każdym rozdaniu jest zwycięzca i przegrany. A najlepsze, na co możesz mieć nadzieję, to, że umrzesz we śnie. Gdy dokończył mówić, odwrócił się do okna i zasnął. Jego ostatnie słowa to był ten as, którego będę mógł zachować. Kenny Rogers. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money